En aviel hervez an mark, pevarzek vet penat. Aben dauzevez eo ar pask a gwell ar bara dijo el daveza, hagan ar veleien ag ar skribet, awa o klask penons tapout krog e Jezus dre widre evid el lakad dar maru. Med lavarou da regn, araba deve fe pad ar gwell gant aon a safet tous mach e mesk ar bopl. Evel medo Jezus e Betania, eti Simon al Lord, tra medo oustol, et teaz ur vaouez, ganti el lestriga alabastr, leun a front nart pur a briz uel merbet. Terri a reaz al lestriga alabastr a skuilia a c'hwez vat war eben. Dar naval a gomze ter war zek en etrezo. Da betra mond a fordoni a c'hwez vat se. Rak garde de vije be gwerza an ezi, ouspen tri c'hant diner, hag o reid ar beordion. A mon a rein gar vouti, met Jezus a lavaras, leziti, per hag erit hui poan dezi. Un oberen vad e deus gredem c'haver, rak be pred ou po peorion ganoc, a pa gar fod e c'hal fod ober vad dezo. Me avat, nou po ket atav, ar pez a c'helle e deus gret. En ar rog e deus balzamet ma c'horf a ben ma sebeliadur. E wirionez, me lavar d'or, e pelec benak ma vo predezeget an aviel dre ar bed abez e vo ar lavar de divez ar pez e deus gret evit ober un vor an ezi. Neuze Judas Iskariot, unan eus an daouzek, a iaz da gaud an ach veleion evit lakad an ezan etre o da warn. Ar demañ ouzen klevout a voe laouen, hag a bremet a zare a c'hant deva. A neuze e klaske penons kaout un degouez mat de laka de treo da warn. An deiz kenta eus ar barda gichoel, ma veze lazed en oan pask, e lavardaz an diskibien da Jezus, pelec'h e fel dit ez afem da oza dit evit debri ar pask. Hagen da gaz daouz eus diskibien en eus lavardu dezo, I de kerd hagen em gaout ar rai en arben deoc'h un den o tougen ur podat dour. I d'war de lec'h, hag e pelec'h bennag ma zantreo, lavardit da bec'hen an ti, ar mest a c'houlen diganit, pelec'h ema ar sal e c'helin debri ar pask en ni gant ma diskibien. Hagen a ziskouezo deoc'h ur sal vraz war les, gant pluegou en ni a prest klos. En no eta, kempenit pep tra evidom. An diskibien a iaz wardouog etreze kerd, a kaout a rejon an trao evel men deva lavardet dezo hag e c'haoz jon ar pask. A deuet an abar dez, ez eru Jezus gant an daouzek, tra meid an ustol hag o tebri e lavardas Jezus dezo, e gwerionez men lavardoc, unan a c'hanoc a ya dam gwerza, unan hag a zo tebri ganin. Staga a rejon neuze da dristad, hagen em lakjon da c'houlen diganta an eil goude e gile. A me an ini eo? En avad a respont taz dezo. Unan eus an daouzeg eo. Unan hag a laka e zorn gant id ar plat. Ma ban den evit gwir a ya kuid ar vez ma zeo skrivet diwar eben. Met gwad an den se me o gwerzet ma ban den gantan. Gwel evijet an den se ma an evijet ke beganet. Hag epad ma tebregn, e kemer az barra, a goude bezan lavardet ur vinigaden e randaz an nezan, hagen roaz dezo en neul lavardout, kemerit, ma c'horf eo kemenma. A goude ze o vezan kemeret ur c'halir e lavardaz ur beden a drugardez, hagen roaz dezo, a gol ez ev jont joutan hag e lavardaz dezo, ma gwad eo kemenma, gwad an emglev, an iniz kuiliet evit en grouez an dut. E gwerionez, me lavardoc, ne evin mui eus frouez ar winien beteg an deise, ma zevin eni neve zeru an tellez due. Goude kan ar salmou ez ejon er mez da venez an olivet. Hag e lavardas Jezus dezo, Hui ol, hag avo druk skoil, rak skrivet yo. Skei arin gant ar meser hag an davet, avo stlabeze da beptu, met pavina tsavet da veu, ezin en urog da Galilea. Per avad al lavardas dezan. Agoude ma teufe an ol da gaout druk skoil. Me avad nem moket. Jezus a respontas dezan. En gwirionez, me lavar dit, te ives, irdi, en nosman en eun, ken da chilio kan a diuvesh, eo a bentergwesh, as pomadinachet. Medien, lavar di kero chaze, a parang fen mervel ganit, nan, nezin achin ket a chanout, a gol e lavar den kemense. Donne da rejon d'un domani a veze anouet Getsemani, hag e lavar as Jezus de ziskibin, a ze zidamma, tra ma vinopedi. Neuze e kemer as gant an per, Jacques, a Jan, hag e krogas da gaout spont an aganken. Hag e lavar as dezo. Triste o maene da vervel, chom idamma, a beldit. Hag eid un tamik pelloc e kweze d'an douar hag e pede mazage an eur pel diutan, margalje se beza. A lavar ou darde, Abba, Tat, pep tra a c'heles, ten a c'halieriat se diouzin. Kurskoude neo ket ar pez a fel din me, met ar pez a fel dit te. Distrei ar an eze hag e kavan ezo kousket, hag e lavar da ber, Simon, kousket ar ez? Nach eus ket galet belia un eur vespat? Belit, a pedit evit chom mep mon e barzan temtadur, gredus eo ar speret, met gouan eo ar c'horf. A neves, o vez an pelet, e pede o lavar d'an nevel ep komzou. Pas istroaz a darde, e kavaz an ezo kousket, rak poner e waedo daou lagat, a ne wien ke petra respondeza. Distre ar reaz un tre de gwech, hag e lavar d'az dezo, e ma c'hoaz o kousket hag o tiskuiza, de e de an eur, setu me man maban den o vond avez an laket e tre daou arnar pecherion. Savit, deom, setu me man tost an niniam gwerz. A kerken pedo c'hoaz o komz, e te gwez Judas, un an eus an daouzek, hag an tan ur bobladud gant klezeier a bizier. Kaset gant an achveleion a skribet hag an an aorien. Ar merk ma en devoar doed an treitour dezo, an nini a bokin deza, e meza, en ezeo, krogid enna hag en kasit gant evez. Kerken hag en emgavet, e tosta azeta ouz Jezus en eul lavardout, Rabbi, hag e pokaz deza. Hag ar dehar da lakade o daou ar noar na, a da gregi enna, ogen un an eus arde a oa enno a denna zegleze. A skoaz gant mevel ar belek meur hag a drochaz dez an eur eskouarn. A Jezus o sevel e vouez a lavar az dezo, evel e trezeg eul leer och eus wardo gant klezei ar a bizier d'an paka. Bem deiz abad, e vezen en outouez o kellen en temple a noc'h eus ket kroget en non. Oged evit ma teuio da wir ar skriturio an nini eo. Neuze ouz en dilezel e terjoun ol. Ur pot yaouank a yaouze eul, gant eul lince lepken en dro de gorf. Krigi a rejon ivez en nan, med emman o leuske la linsel a dechaskud den noaz. Degaz a rejon Jezus ganto da di ar belek meur, mazen em vodaz an ol ar veleion, an en aorien hag ar skribet. Perd, eus abel, a eul yaz an ezan betek e diab ar sporz ar belek meur, hag a zeze de oa e mesk ar veleion, hag e tomme ouz an tan. Ogen an ar veleion hag a c'huzul abez a glaske un testeni benag a eneb da Jezus evit e gaz dar mardou a ne gaven ket. Kalz evit gwir a zougek falz testeni a eneb deza med ne glote ket o zestenio. Ur re benag o vezan savet a zouge ar falz testeni ma eneb deza. Ni, emezo, on eus e glevet o lavardout me a ziskardo an templeman gret gant dornan den, hagen ur ober trideves e savin an al, an evo ket diwar dornan den. Med war ar poense ken nebedal ne glote ket o zestenio. Neuze an ar velek a savas, a ye az e chreiz, hag re az ar goulenman ouz Jezus. Ne respontez netra? Petra e ma ardese o testenia a enebdit. Jezus avad a dave, a ne responte man ebet. A nevez e c'houlen az an arvel egoutan. A te a Christ, ma ban nini beniget? Respond arde az Jezus. Me eo. Hag e welfot ma ban den a zeze da zeu dan ol c'halloudek hag o tonet war goa brennu an eo. med an nachvelleg en ur rigi e ziliat da la varout. Da betra on eus c'hoazez an madestu, klevet ar eus e gomz en ebdoue, petra gaf d'or. In ol lava da varnaz e oad led ar marnou deza. Inien nou en emlakaz da skopa outan, da voucha ez rem deza, a da zistaga fassadou gantan en ur lavarout, grad a brofet, agar vevelion en gemeras gant palvadou. En dram edo per de traon ar pors e teaz unan eus mitizion an arvelek. Ouel out per o tomba e paraz e sel ou arna, en eul lavard dezan, te ivez gant an Nazareda deoaz, gant Jezus. En avad an nachaz en eul lavarout, ne ouel anket, ne gompren anket petra ar lavard este. Neuze eze az ermez din dan ar porset, hag eur c'hilioag a gandaz. Ar vatez, ouze ouelout en em lakaz a darde da lavarout darde a oa enno, emman a zo unan an ezo, en avad an nachaz a darde, Presti goude, arde a oa enno a lavaraz do zro da berd, sur ma dezoud eus arde se, ra Galilea a doutte. En eze a grogaz da valozi, a da doui, nan a vezanket an dentse, a gomzi dan ez. A raktal, evit an eilgwech, e kanaz a c'hiliok. A per, a zo a sonj dezan eus a chomzou en devoa lavar de Jezus dezan. Ken da c'hiliok kanaz diouvech, eo a ben ter gwech a spoma dinachet. Hag o techout kuit eo ele. Pemzeg vet penat. Kerken nag ar beurde, irriaz an achveleion kuzuliadeg gant an ea na ordien ar skribet hag ar chuzul a bez. Goude bezan erreet Jezus e kazion an ezan ganto evi de laka de tredawarn Pilat. Pilat a c'houlen a zoutan, A te e orwe ar Iusevion? A Jezus da respont, evel malavardez. An achveleion a damal e forz traudeza. Pilad ar deaz adarde goulen outa. Ne respontez netra, sel nag a draou a damal on dit. Jezus avad ne respontaz mui netra, en doarde ma oasouezet Pilad. Da genver pep gwell, e loske Pilat dezo prisoniat an ini a c'houlenen. Bez eo an eus unan an oet Barnaba hag a oa dalc'he d'ar prison a unan gant an dispachearion o devoa gret ur munt repad an tol dispach. Pignad ar deaz ar bobleta. A kregi da c'houlen ervez ma oa kustum Pilat d'ober dezo. Pilat avad ar despontaz dezo en eul lavarout A felou d'ar da deoc'h e loc'h sfen deoc'h ur oe ar Iusevion? Ar da gant a vezou d'arde e oa dre war dizi o devoa an achveleion e lakadet e treza warn. An achveleion avad a ise ar bob da c'houlen ma losk je kentoc'h Barnaba dezo. Pilat o sevele voez a d'arde a lavardas dezo? Petrar din neuze gant an ini a an oe d'ur oe ar Iusevion. Inia stagas a d'arde da youc'hal Stagien ouz ar groaz. Pilat ar avaraz dezo, Pedruk, en deus gret eta. Ogen krenfoc'h a se e youc'h jogn, Stagien ouz ar groaz. Pilat avad gant ar c'hoant da dremen diouz ar bobl, a loskaz Barnaba dezo, a goude skourjez a Jezus, e roaz an nezan deve a staget ouz ar groaz. Ar soudarde da sachaz an nezan, e diabarz ar porz, da lavarou deo pretordi, Boda ar reoñ an ol gohorten, hag in da wiska an ezan gant limestra a da blezen a ur gurun en spern de laka d'oar de ben. Neuze e stag joñ de saludi. Salut, roue ar Iusevion! Hag an ur gorzen e skoen gant de ben, hag e skopen outan. Hag o stoui o glin dirazan e renten en or dezan. Hag o de bezan gret evel se goa boutan e ten joñ diwar nan al limestra hag o veza e wisket de endro gant e zilia de unan e kazion an ezan ermez de groa staga. Redia a rejon un den, hag oa o tremen e biu en ur zistre eus ar parkeir. Simon eus Curenda, Mab Alessandre a Rufus, da gemer da zougen e groaz. Arden a rejon Jezus da lec'h an oet Golgota, da lavarou deo lec'h a chlopen. kini garrejon dezan gwin mesket gant mir med ne gemerasket. E gruastaga ar rejon a neuze lodena ez iliad kenet rezo dre dena ar sort warno, da c'houzout petra a ya fegant pepini. An tre de eur de oa, pas tak jeun an eza, ouz ar groaz. War skritel e oa merket abeg egon da honi digez, gant ar gerioù ma, roue ar yuz evion. Gantan ek kroaz tak jeun daouler, un an azeu hag egile a gleiz deza. Evel se voe sevened ar skritur al lavarde, gant an dorf edourien eze obelaket. An dremenidia do le outan komzou dis meganzuz en ur eja o fenn hag o lavarout, an, ha, te hag a ziskar an templ, hag a tsavanezan en ur ober tridevez, en em salv da unan a disken eus ar gloaz. En evel ebdoarde an ach veleien hag ar skribet ar re fent kenet rezo diwarde ben hag al lavarde, ar re alen de salvet, med e unan ne c'hell ket den em salvi. Ach Christ, roue Israel, Raz isken o bremañ eus ar gloaz, ma weli ma ma kredim. Bete garde a oa bestaget eus ar gloaz, war un dro gantan a oa al gomz e outan. Gant a c'hwer veder, et teu astan valijen war ar vro, a bez bete gant na veder. Adan na veder, e c'harmaz Jezus en ur griad en vraz. Eloi, Eloi, lama sabachtani. Da lavar deo. Madoue, madoue, perrag a c'heus ma dilezet. A ginien nou eus arde a oa ekichen, a lavard a zouz eglevout, setu, eman c'hervelelia. Unan benag a redas neuze, a leunia zor spouen a ruinekr, a lakaz an ezi e beger gorzen, a gardo az dezan da eva en ur lavard, lezita, gwelo ma gen et eo elia de zisken. Met Jezus en ur derde lor griad en vraz, a dremenas. Neuze e gwell an templ ar rogaz e daou anter a daleg a lein beteg an traon. Ogen a chanteuner hag en emzalche a dal da Jezus o welou de oa marved er stumse a lavaras e gwerionez. An denman a oa mab da zoe. Bez e oa ivez mechet as hag a selle eus a bel en o zoez mardi madalen, mardi mam da jakez ar bianna a da iozet a salome. An ezo mechet a veze ouze eulia hag eus servije pedo e Galilea, a kalz ar reoua al bet pinet gantan da Jeruzalem. Dija e oa eurio an abardeiz, a dremedo ar da gozadur da lavardud eo dechen ar sabat, et te az Iosef a Arimatea, kuzulier en ordus, hag a c'hortoz e ive sorgantel ez due, a gen o kemer ar diziegez a antreaz e tipila da c'houlen digantan korf Jezus, Souezet e voe pilad e vije marvet ken buan, ove a garvet a chantener e c'houlenaz digantan daoust a marvet e oa dija. Goude be an klevet digan a chantener e roaz ar c'horf da Iosef. Hag eman ove zan prenet al linsel a ziskenaz Jezus, a bak a zan ezan e linsel, hag a lak a zan ezan en ur bez bet toulet ar roch, a warchen war bez e rulia zur men. Edo mardi madalen a mardi mamiozet o selud ma de pellech e wabelaket. Chouizek vet penat, penat diwezan eus aviel erve San Mark. Pa voet remenet ar sabat, mardi madalen, mardi mamjakes, a salome, a brenaz luzeier chouizvat da vond da valzami Jezus. Hag a bret ker, deiz kenta ar sizun, e teon d'ar bez gant an eol o sevel. Lavarout ar reñ an eil de ben, piou ar rulio dim ar men a ziou ar genou ar bez. Met o vezan selled e welon eo ar rulied ar men a gostez, ur men braz meur bet evit gwir. Mon ar rejon ar bez, hag e weljon en e gwazez war an tu deo, un den yaouank gwisket gant ur sewen, a sabatuet e voen. Ogen emañ a lavardas dezo, arabat deoc'h be a spontet, Jezus a Nazaret da glaskit, an ini bet staget ouz ar groaz. Diunet eo a douez ar devaro, nemañ ket amma, sed a lec'h mo devoa laket an ezan, id avat, lavardit de ziskibien a da berd, eza en o rog da Galilea, en noen gwelfot evelmen neus lavar deoc'h. Eid ermez neuze e terchjon diouz ar bez, ar dalchet e oan gant ar grinijen hag ar strafull, a netran e lavarjon da zenebet gant ar spontet ma oan. A tsavet diouz ar beurde, deiz kenta ar sizun, Jezus en emzis kwezas da genta da vari madalen men devoaz karzet seiz drugs per diouti. Umman a yeaz da gemen a c'heluz se darde a oa bet ganta hag a oa tougen kao hag o wela. Met ardeman o klevoud e oa bev hag e oa begwelet ganti ne greit jont ket. Goude se en emzis kwezas din dan ur stumal da zao an ezo a oa gant o ent o voned war ar meiz. Hag ardeman distroet da gaout ardea lagontas dezo an drase. Ogen ne greit jont ket an ezo ken ne bedal. Da ziweza, en emzis kwezaz dan onek epad medonio stol hag erribechaz dezo o diskredonia kaletet o c'halon. Dremo devoa bekredet arde o devoa gwelet an ezan di une da douez arde varo. Hag er lavaraz dezo, id dre ar bedol, hag em bani da c'helou mat an ol gru adeles. An nini a gredo hag a vo badezet a vo salvet. An nini na gredo ket a vo konda onet. Setu ar sinu a eulio ar re a gredo. E mano en kasin an daolet kuit. En niezu nevez e komzin. En nerde de krogin. A mardevon yo chontam marvus benak ne raio drug e bet dezo. War ar reglan e chastenino da warn a gevezin yachet. An otru Jezus goude komzuto a vo e save dan neu hag a yeaz da a zeza entu deoù da zoe. Evito avat, mon ar rejon da brezeg dreol, gant an otru o ken labourat ganto hag o rei nerz dar gomz dre ar sinu a eulie an ezi.